Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Değerli kardeşlerim, şimdi geçen hafta 75'i yaptık. 75'i yaptık. 76'ya kaldık. Şimdi 76. ayeti yapacağız. Yüce Allah Peygamberimize buyuruyor ki, "Vur de onlara, o ehli kitaba, اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka bir varlığa mı tapınıyorsunuz, kulluk ediniyorsunuz, ediyorsunuz? Öyle bir varlık ki مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا Sizin için ne bir zarar, ne de bir fayda temin edemeyecek olan varlığa mı tapınıyorsunuz? Vallahu huves-semi'ul alim. Allah her şeyi işitendir ve her şeyi bilendir. Şimdi arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim Üniversitesi'nin Tevhid İnancı Fakültesi'nde şirkle mücadele verirken ve tevhid inancının bayrağını dikerken bu soru soruluyor. Bu pek çok ayetlerde var. Hazreti İbrahim de böyle yapmış. Hazreti İbrahim de putlara tapan kavmine dedi ki, size zarar vermiyor. Üffün lekum. Yazıklar olsun size dedi halka. Size zarar vermeyen, fayda vermeyen varlıklara mı tapınıyorsunuz? Bu putlara tapınıyorsunuz. Ta Hazreti İbrahim. Ondan evvel de Hazreti Nuh bu şirkle mücadele vermiş. Bizim peygamberimiz de böyle. Şirk insanlık tarihinin çok karanlık bir sayfasıdır. Şirk insanlık tarihinin çok koyu bir karanlık safhasıdır. Burada da aynı Hazreti İbrahim'in söylediği sözleri Allah-u Teala peygamberimize buyuruyor ki, sen de söyle. Sen de sor bunu onlara. Size fayda ve zarar veremeyecek Allah'tan başka bir varlığa mı tapınıyorsunuz? Böylece tevhid inancını öğretirken, şirkle mücadele verirken çok önemli iki kavramı gündeme getiriyor Allah. Birisi fayda, birisi zarar. Anlıyor musunuz? Çünkü insanoğlu faydanın peşine koşar. Kendisine ne fayda varsa, ne fayda veriyorsa onun peşine koşar. Zarar verilen varlıktan kaçınır. Kaçar. Bunun için bu iki cümle insanlık tarihi için çok önemlidir. Hatta melekler bile Hazreti Adem'i yaratacağı zaman Allah-u Teala'ya etece'a men yufsidu fiha ve yesfikü dima. Yani kan akıtan, bozgunculuk yapan bir varlığı mı yaratıyorsun, yaratacaksın ya Rabbi derken, yine insanın zarar vermesini gündeme getirmiş melekler o zaman. Ta o zamandan başlamış bu olay. Demek ki bu ifadenin zarar veremeyen, fayda veremeyen Allah'tan başka birini mi Tanrı ediniyorsunuz, tapınıyorsunuz sorusunu insanların Hazreti Peygamber'e tapmaması için Müslümanların, onlara da 188. ayeti Araf suresini söylüyor. De onlara ki kullâ emlikü li nefsî nef'an ve lâ darrâ. De onlara ya Muhammed, ben kendime ne bir zarar verebilirim ne de bir fayda. Yani beni Tanrı edin mi? Ayet devam ediyor. Ben o ayet ismini anlatmayacağım ama Olay bu. Şimdi insanlar neden sapıtıyorlar? Neden Allah'tan başka bir tanrı arıyorlar? Bunlardan bir tanesi faydanın kimden geldiğinin farkında değiller. İnsanlar dünyada bulundukları nimetlerin kaynağında kim var? Bunu bilmiyor. Bunu takdir edemiyor. Anlıyor musun? Bunun Allah'tan geldiğini takdir edebilseler efendim o zaman Allah'a tapacaklar. Ve de ki onlara Allah her şeyi işitendir ve her şeyi bilendir. Böylece Allah-u Teala bir insanlara faydasını temin etmek, zarar vermesi gerekirken zarar verebilecek, efendim her şeyi işiten ve her şeyi bilen olarak böyle bir Tanrı'ya inanmanın gerektiğini, tapınmanın gerektiğini burada gündeme getiriyor Allah-u Teala. Ondan sonra devam ediyor. Kul, yine de. Bak kaç tane de. Ya ehlel kitabı, ey kitap ehli. Yani Yahudi, Hristiyanlara, Sabiilere sesleniyor. Ey kitap ehli, la tağdu fi dinikum gayra hak. Haksız yere dininizde aşırı gitmeyin. Yani onlarda da bir aşırılık vardı. Dinde aşırı gidiyorlardı. Bunu niye anlatıyor? Bunu ehli kitap okuyacak değil. Aslında bunu bize söylüyor. Yani ehli kitap nasıl aşırı gitmişse dininde, siz de aşırı gitmeyin demek istiyor. Bize öğretiyor. Bak ehli kitap Hazreti İsa'yı tanrılaştırarak, Allah'ın oğlu diyerek, efendim cumartesi avlama yasağını delerek Yahudiler, yani Allah'ın hukukunun arkasından dönülmez, hukuk çiğnenmez, çiğnersen dinine karşı azgınlık yapıyorsun. Şimdi anlatmıştım size, hatırlar mısınız bilmem, ben iyi hatırlıyorum, yani bir sene veya iki sene evvel Allah-u Teala dedi ki avlama yok, balık avlama yok Yahudilere cumartesi. Bunlar bir hile yap. Dediler denizde avlamayalım ama içeride havuz yapalım, kumları kazalım, oradan ark yapalım denizden içeriye. Oradan balıklar gelir, orada tutarız. Havuzda tutarız, denizde tutmuyoruz bak. Allah'ı kandırıyorlar. Yani hukuku arkadan dolanıyor. Anlıyor musun? Hukuku arkadan dolanıyor. Şimdi adamlara bak ya, sahtekarlığa bak. Yani bu aslında tabii o dönemde Tevrat'ta av yasağı meselesi. Bugün av hukuku var ya, hayvan hukuku, bak hayvan hukuku, av yasağı. Balık tutmada, hayvanları öldürme konusunda, avlanma konusunda hukuk bugün. Ama bunu asırlar evvel, Kur'an'dan evvel Tevrat'ta bunu koymuş ama. Ha, Kur'an'da daha geniş bir şekilde anlatmış. Dolayısıyla hayvan hukuku bak, yani din hayvan haklarını ta o zaman düşünmüş. Dahası Hazreti Adem'e bu ağaçtan yeme derken yeşilin hakkı, ağacın hakkı, anlıyor musunuz? Ta o zaman başlıyor. Yeşile kıymama hukuku Hazreti Adem'e başlıyor. Çok önemli. Çünkü insanın tabiatla olan ilişki sistemini düzenliyor. Ağaçla olan ilişki, hayvanla olan ilişki sistemini düzenliyor. Mesela gidiyorsunuz hacca, ne diyor orada? Mescid-i Haram'da efendim yeşile kıyamazsın, bir hayvanı öldüremezsin. O orada, sadece orada yasaktır diye anlamışız. Hayır. Allah-u Teala öğretimini o üniversitede yapıyor ama bütün dünyada böyle olmaz. Lüzumsuz yere bir cana kıyamaz. Ne ağaca kıyabilirsin ne hayvana, lüzumsuz yere. Haksız yere kıyamaz. İşte bu ehli kitap Allah'ın koyduğu, verdiği emirleri arkadan dolanarak devre dışı bırakıyor. Hukuku nasıl devre dışı bırakıyorlar ya, şimdi arkadan dolanıyorlar biliyorsunuz bunları. Ha, efendim, benim hukukumu arkadan dolanarak dininizle aşırı gitmeyin. Bunu onlara derken tabi bize hitap ediyor. Efendim diyor ki bize, dininizde aşırı gitmeyin. Oo, biz öyle aşırı gideyim. Öyle fetvalar veriyoruz. Din min kalmayı ki. Yeni bir din öldürüyor. O bizim dinimiz var da özel bir din koyuyoruz da Allah'ın dinini şimdi arkadan dolanıyor. Beşeri bir din koyuyor. Canım, evet. İşte bu. İnnellezîne ferragû dînehum ve kânû şiâ. O dinlerini parçalayanlar diyor canavar. Dini var da adamın. Adamın bir dini var da parçalıyor. Ve grup grup olanlar var ya, aynen bugünkü Müslümanları anlatmış. Oy ben ne dedim. Ayet'e bak. Yani canavarın avını parçalaması gibi biz de dini parçalayalım. Aşırı gitme diyor burada. Ya Rabbi ne aşırısı? Biz parçalayalım onu. Oo. Biz yakaladık onu şimdi. Canavar gibi dini parçalıyoruz. Öyle yapıyoruz. Grup grup oluyor. Allah diyor ki peygamber senin onlarla hiçbir alakan yok. Onlar senin ümmetin olamaz. Lesne minhum fi şey. Onlar senin ümmetin değil. Onlarla ben konuşacağım mahşede diyor Allah. Bu yaptıkları, bu verdikleri fetvaları ben orada konuşacağım onlarla. Anlayın. Bu ayetleri bilmeyiler ki hep konuşuyorlar. Hep böyle yanlış yanlış fetvalar veriyor. Devam ediyor yasağa. وَلَا تَتَّبِعُوا tabi olmayın, uymayın. اَهْوَاءَ قَوْمٍ bir toplumun hevasına, arzularına, iğrelti isteklerine, iğrelti yahut eğrelti, hangisinin derseniz değil. قَدْلَنُوا yoldan çıkmış bir toplumun arzularına, eğrelti isteklerine uymayın. Min gablu bundan evvel yoldan çıktılar. Sizden evvel demek istiyor Müslümanlara. Ve alaylu kesiran ve alaylu ansevai sebi. Ve kendileri yoldan çıktı. Pek çok insanları da yoldan çıkardılar. Kendileri yoldan çıktı. Yetmedi. Başkalarını da yoldan çıkarttılar diyor. Baba baba baba baba. Ve alaylu ansevai sebi. Ve düz yoldan sapıttılar. Düz yol. Benim bana gelen yol diyor Allah-u Teala dümdüz. Hiç biraz ivec yok bunda. İvec. İvec eğri büğrü demektir. Yılan böyle gider ya eğri büğrü. Ona ivec denir. Arapça. Yani virajları olan yola ivec denir. Allah diyor bu Kur'an'da hiç ivec yoktur diyor. Efendim Keyif suresinin başında. İvec. Ha dümdüz Allah'a giden yol sıratı müstakimdir. Dümdüz yoldu. Yani burada elini bile çeksen direksiyondan gaza bas gider. Eğer rot balans ayarın varsa. Rot balans ayarın yoksa çıkar yolda yani direksiyonu bıraktı mı araba yoldan çıkar. Ha. Ama bu adamlar diyor Allah-u Teala böyle yoldan çıkmış başkasını yoldan çıkaran doğru yolunun uzağında kalan bu adamların iğrelti heveslerine uymayın. Bak bu inançlar arası, devletler arası hukukun temeli bu. Anlıyor musunuz şimdi? İş değişti şimdi. Heva İnsanların hevalarına uymayın. Ha o kadar kaliteli olacak ki Müslüman öyle bir İslam şuuru olacak onda ki adamın hangi davranışı veya isteği efendim hevasından geliyor, hangisi aklından geliyor bunu bileceksin. Bunu ayıracaksın. Oo! Furkan olacaksın diyor Allah-u Teala. Evet. Şimdi nasıl kaliteli bir Müslüman istiyor biliyor musun? Çok önemli. Adam senden bir istekte bulunuyor. Örneğin ilim adamı ilim adamından, din adamı din adamından, siyasetçi siyasetçisinden, ekonomisti ekonomisinden. O adamı isteğinin nefsinden mi geldiğini, aklından mı geldiğini, bilgiye mi dayandığını, neye dayandığını anlayacaksın. İğrenti heveslerine uymayacaksın. Buyurun cenaze namazına, bizde hiç olmayan şeyler var. Yıllar geçti arada. Yıllar da yeni anladılar Alman vakıflarının yaptığı verzeleri. Ben 15 sene evvel biliyordum. Kime diyecektim? Kime aldım? Şimdiler. Türkiye'nin üzerinde dönen oyunları, oynanan kumarları. Ha, biz yüzde birini biliyoruz. Ama ne o, kaç tane vakıf çıkmış? Biz bir tanesini biliyoruz. Anlıyor musun şimdi? Burada da bugünkü yazımı okuyun. İhanet. Bunu yazdım. Bugün gazetede makalemi okuyun. İhanet. Burada da onların işbirlikçileri bu. İşte buyur. İşte buyur. Aha. Bunu söylemiş abi. Ama ayeti bilmiyoruz ki biz Müslümanlar, bu ayetleri bilinçli olarak biz abdesti bitirseydik bunlara girecektik. Abdest bitmediği için bir kaybediyor. Bak ne diyor? Bir toplum diyor, bak kavmin diyor, bir adam demiyor, bir kişi demiyor. Bir toplumun diyor iğrenti isteklerine, heveslerine, ihtiraslarına sakın ha uymayın. Olay bu. Olay bu. Bunu öğretsek bu halk böyle yapar mı? Türkiye'nin üzerine kumar oynayanların kumarına girer mi? Masaya oturup seyreder mi? Canım onlar kumar oynuyorlar, bizim gidiyor kağıtları dağıtıyor. Ya o kadar içine girmiş ki kağıtları bizimki dağıtıyor. Yani şu ayete bakın Allah aşkına ya. İki kelime işi bitiriyor da. Vela tedbir ve ehva. İki kelime. Ehva kavmin. Üç kelime. O toplumların bir toplum ki sapıtmış, bir toplum ki başkalarını sapıtmış, bir toplum ki düz yoldan çıkmış, bunların sakın ha iğrelti isteklerine uymayacaksın. Ama hangisi iğrelti istek, hangisi akıldan çıkmış, bunu nereden bileceğiz ya Rabbi? Bileceksin sen. Müslüman bilinçli olur, şuurlu olur, aklını kullanır, bilgisini kullanır. Ve adamın attığı adımdan anlar onu, neyin peşine gittiğini o kavmin, o toplumun. Şu ayete bakın. İşi bitiriyor da. İşi bitiriyor. Şimdi akıllı bir kız. Aklı başında bir kız. Bilen bir kız. Öyle sahte bir delikanlı onu yoldan çıkarabilir mi? Çıkarabilir mi? Peşine takalım. Ha? Olay o. Şimdi bak şimdi. İşe bak. Oo. Böyle olursa ne olacak şimdi diye bir soru sorsak. Bu iş tehlikeli diyor. Lü'inellezîne keferû min benî İsrail'e alâ lisâni Davûde ve İsa ibn-i Meryem. Of of of of. İsrail oğullarından inkar edenleri, inkar edenleri Hazreti Davud ve Hazreti İsa'nın, Meryem oğlu İsa'nın bedduası ile lisanı ile lanet okumuştur ya. O bir peygamber ahlakında lanet okumak yoktur arkadaşlar. Değilim değil. Peygamber ahlakında lanet okumak yoktur. Bir tane laneti Hazreti Nuh okumuştur kendi toplumuna. Ve dedi ona ki Allah-u Teala bir daha benimle muhatap olmayacaksın bu kafirler hakkında dediğini yerine getireceğim. Ha bu şimdi lanet okudun onları ya ha. Bunu batıracağım bunları mahvedeceğim ha. Bir daha bana kafirlere kalır. Uf. Ya bu o kadar zor bir iş gidiyor Allah-u Teala. Yani sen şimdi bana bunları böyle beddua ettim bedduayı şimdi mahvedeceğim onları. O da sen benim peygamberimsin seni kıramam. Efendim onun için bunları batıracağım dedi batırdı. Peygamberimizi de denedi Allah. Cebrail'i göndererek Taif'teki o tanrıvan içerisinde kalmasına beddua istedi peygamberin beddua yaptı. Üç defa geldi, üç yüzle dedi ki ya Rabbi bunların çocukları sana iman edecek. Onun için peygamber ahlakına lanet yok ama Hazreti Nuh'la Hazreti Davud ve Hazreti İsa lanet okuduysaydı bunlar. Yani o kadar sıkıştırdılar ki yani Davud peygamber bile kral olmasına rağmen yani devlet başkanı olmasına rağmen hem peygamber hem de Hazreti Davud böyle esiyor böyle. Davud peygamber böyle esiyor yani. Hem devlet adamlığı esiyor yani kahraman böyle hem peygamberliği esiyor. Ama buna rağmen bunlarla uğraşmak çok zor. Lanet et diyor ya. Allah da diyor bunu peygamberimize bize anlatıyor ama diyor ki İsrailoğullarının kafir edenlerine ala lisani Davud ve İsa ibn-i Meryem lü'ine başla. Lanet olundu. Davud peygamberin ve Hazreti İsa'nın diliyle İsrailoğullarının kafirlerine lanet okunmuştu. Anlıyor musun? Bu ne demektir? Ha bu ayeti başbakana söyleyeceğiz. Ya bu adamlar kendi peygamberleri tarafından lanetlenmiş insanlar başa çıkamamışlar bunlarla. Bunlarla başa çıkmak zordur. Bunlar özür dilemez. Özür dilemek bir yerden duruyor. Ulan suçsuz insanları, silahsız insanları öldürmedin mi? Bunu anlamıyor musun? Anlamaz efendim. Bunlar lanetlemiş insanlar. Bu Hazreti İsa ile Hazreti Davud bunları lanetlemiş efendim. Bak. Bunlar bir lanet damgası taşıyor. Lanet damgası, damga. Üstelik de kendi peygamberi. Yani olacak iş değil. Olacak iş değil. Ha bu Kur'an neler anlatıyor görüyor musun? Yani ha bu lanetlenmiş adamların peşine koşmayın. Koşmadım bugüne kadar. Bugüne kadar koşmadık mı? Ne diyeyim ben? Ne anlatayım? Ah gönül ah! Neler var sende de sansıra vuruyorsun? Ya Abdülhamit. Şimdi ya Rabbi bir soru sorsak bunlara. Niye bunları böyle lanetlediler? Peygamberleri. Efendim iki tane peygamber. Hem İsa peygamber hem Davud peygamber bunların kafirlerini lanetlediler. Lanet kelimesinin manasını vereyim size de ne demek yani bunun anlamı? Bu hukukumuzda, İslam hukukunda li'an olarak geçer. Li'an. Li'an yemini yapacak. Karısına zina isnadında bulunan adam 4 tane şahit getiremiyorsa mahkemeye 4 defa yemin edecek. 5.'de Allah'ın lanetini üzerine alacak. Li'an bu. Erkek. Kadın da Allah'ın gazabını üzerine alacak. Diyecek ki Allah bana gazap etsin. Ben zina etmedim. Benim kocam yalan söylüyor. O zaman diyor ceza verilemez kadına diyor Allah. Baba. Nur suresinde bu bir hukuk sistemidir. Yani benim oradaki yani burayla ilgili olan tarafı li'an var. Lanet. Allah'ın laneti üzerine almak. Ama ya abi. Ha lanetin anlamı kovmak demek. Allah'ın dergahından kovulmak demek. Olay bu. Şimdi soruyu soruyoruz. Ya Rabbi bu Davud peygamberle bu Hazreti İsa'ya ne yaptı bu adamlar da böyle efendim dehşet verici bir şekilde lanet ettiler bu insanlara, kendi toplumuna lanet ettiler. Onun cevabını veriyor şimdi. Ayetin sonunda. Zalike işte bu. Bima sebebiyledir. Bi burada sebep bildiriyor. Asav asu isyan ettiler. Söz dinlemedi. İsyan etmek demek söz dinlememek demek. Aslında yani öyle de mana verebilirsiniz ama isyan manasını biz biliyoruz. Efendim, asi oldular yani isyan ettiler. Söz dinlemediler. Ne Allah'ı dinlediler ne peygamberleri. Ve kâbû yâtedûn. Çok aşırı gittiler. O kadar aşırı gittiler ki peygamberleri öldürdüler. Evet. Hemen burada söylemiştik ona buradaki ayette. 70. ayette söylemiştik. Burada söylüyor Allah. Bazı peygamberleri öldürdüler diyor. Hem de efendim Nisa suresinde Allahu Teala söylüyor ona buradaki ayette. Efendim 155. ayet. Ya düşünebiliyor musunuz? Peygamberleri öldürmüş adamları. Olacak iş. Bunu üstelik bir de Matta İncil'inde aynen yoksa Matta Markos, Luka, Yuhanna Matta İncil'inin kaçıncı 12. babının 32. ayetimi nedir o? Ey engelekler diyor, engelekler. Vallahi engeleksiniz siz. Ya bir insanın kendileri yazdı bu bunlar. Kendi içi kötü olan bir adam ağzından iyi çıkar mı? Aynen böyle diyor. Kendi kötü olan adam ağzından iyi çıkar mı? Ve bunlara engerekler, engerek yılanları. Şimdi bunun iki sebebi var diyor Allah-u Teala. Birisi isyan ettiler, asi oldular, söz dinlemediler. Bir de aşırı gittiler. Yani şirk koştular. Bir tarafı peygamberleri öldürdüler. Ama ne yapmadılar ki? Onları anlatıyor Allah-u Teala. Efendim, bu nedenle onları lanetledi. Arkadaşlar, şimdi öyle işler yapıyoruz ki, öyle işler oluyor ki İslam aleminde, İşte Allah'ın dergahından kovulduğumuz için, lanetlendiğimiz için birbirimize giriyoruz ve Müslüman alemi kendi kendini öldürüyor. Allah'ın dergahından uzakta kalan insanlar böyle yapar, birbirini boğazlarlar. Lanetlenmiş. Başka ne yaparlardı? Aha bu kadar şeyden mi ya Rabbi? Dahası da var. Daha var diyor şimdi. Aşağıda anlatayım. Kânû idiler. Onlar idiler. Lâ yetenâhevne an münkerin faalû. Yaptıkları bir kötü işten dolayı birbirini nehyetmezlerdi. Birbirine engel olmazlardı. Birbirini alıkoymazlardı. Oo, emri bir mağruf ve nehyan-ı münker var ya, bakın ne kadar önemli. Görüyor musun şimdi? Bak. Buna biz ne diyoruz? Sosyal kontrol diyoruz biz buna. Bugün bütün dünya sosyologları bu konuyu konuşur. Bu konuyu Amerika'da yazılan sosyoloji kitaplarında bile vardır bu. Social control derler. Anlıyor musunuz? Kitaplarda bu var. Sosyal kontrol. Yani yıllarca evvel, asırlarca evvel Yüce Allah'ın Kur'an'a koyduğu bir mağruf ve nehyan-ı münker sosyal kontroldür işte. Bir kötülük gördüğün zaman ne melazımcılık yok. Oraya müdahale edeceğiz. Peygamberimizden rivayet edilen bir hadise göre ya elinle müdahale edeceksin kötüye, edemiyorsan dilinle, edemiyorsan kalben buğz edeceksin. Hiç olmazsa onu yap. Anlıyor musun? Ve buna da bir örnek verir. Böyle bir hadis nakledilir. Ha bu hadis doğru mudur, yanlış mıdır onu bilmiyoruz. Gerçek hadis midir, değil midir ama mana itibariyle doğru. Yani bir gemi düşünün diyor Peygamberimiz o hadiste rivayet edilen. Üç kat. Alt katındaki adamlar suyun içinden gidiyor. Üst kattaki adamlar, daha üst kattaki adamlar var. Tabakalar, sosyal tabakalar. Suyun içinden gidenler susamış. Ya yukarıdakileri rahatsız etmeyelim. Şimdi onlara gideceğim, şimdi diyeceğim, ha buradan verin bize su filan. Yok canım, ha buradan gemiyi delelim, daha buradan suyun içinde gidiyoruz. Ha buradan biraz su alalım. Dese gemi batar. Toplum da böyle. Onu rahatsız etme bir şey deme ona. Onu rahatsız etme bir şey deme ona. Ha bu işi görüyor musun? Yani özgürce bir kötülük gördüğün zaman da mutlaka engel olacaksın diyor Allah-u Teala. Bu siyasetçiyse de engel olacaksın. Anlıyor musun? Demokrasiyi ne zaman söyledi? Görüyor musun? Eğer bir devlet adamı kendisini kritize ettirmiyorsa ve onu engelliyorsa orada demokrasi yok. Mücadele süresinde Peygamberimizin huzuruna çıkmıyor mu kadın? Köylü bir kadın çıkıyor, takır takır Peygamber yanlış söylüyorsun diyebiliyor ya. Ve Allah da destekliyorum. Ve Peygamber'e demiyor sen kim karşıma konuşuyorsun? Anlıyor musun? Olay bu. Bu demektir ki İşte demokrasinin ana noktası budur. Basın özgürlüğü budur. Sosyal özgürlük budur. Kötüyü gördüğün yerde müdahale edeceksin, iyi emir edeceksin. Özgürlük bu. Anladınız mı şimdi? Bakın, bu adamlar bunu yapmadı dedi. Lanete layıktır bunu yapmayan. Bak, emri bil maruf, benneni yani mülkeri yapmayanlar lanete layıktır. Şimdi öyle değil. Ya ben lisede öğretmenken dedi ki veli geldi bana dedi ki biz diyoruz ki cuma günü çıkıyor çocuklar İstiklal Marşı'ndan sonra çocuklar diyoruz ki yağmur yağıyor çocuklar. Herkes evine gitsin. Efendim annesi babası bekliyor onu şimdi oteye beriye eğlenmeyin diyoruz ona. Bir de sabahleyin pazartesi geliyor bana bir kadın diyor ki veli sen benim kızıma ne karşı dere gidese gidesene. Yıl 1975. Alev! Karışma, ben karışma! Benim kızıma karışma! Olsun! Yani... Onlar diyor ki... Onlar diyor, yaptıkları kötü bir işten dolayı... birbirini nehyetmezlerdi, alıkoymazlardı, sosyal kontrol yoktu onlarda diyor. Sosyal kontrolden çıkmış bir toplum, efendim zıvanadan çıkmış bir arabaya benzer. O nereye saplanacağını, hangi ağaca çıkacağını, ne yerden aşağı gideceğini bilemezsin. O direksiyon, o fren sosyal kontroldür. Lebi'se makânû yefâlû. Ne kötü iş yaptı bunlar ya. Birbirini kontrol etmediler. Kötüyü gördü söylemedi. Bana değmeyen yılan bin yaşasın dedi. Ne var koşuyor? Ben dedi sana ne karışma. Karışma onun karısına. Karışma onun kızına, oğluna. Ne yaparsa yapın sana. Biz öyle demiyoruz. Karışma. Bu sefer işe karışıyor. Allah'ın laneti. O zaman devreye başka bir şey girdi. Ama bak. Ben söylerim bunu. Sonra demeyin bana. Oo, bir daha geldi şimdi. Bu ayetleri bakıyor. Tera, görürsün. Peygamberimiz dedi. Tera, görürsün. Görmek yani tecrübe etmek anlamına geliyor. Yani görerek iş yapacaksın. Görerek. Bak. Bak diyor. Ya, kesiran minum. Onların çoğunu görürsün. Ne görürüz? يَتَوَلَّوْنَ كَفَرُوا. Kafirleri dost edinirler. Vay, vay, vay. lanetlenmelerin sebebi de budur. Biri de bu. Müslüman bunları niye anlatıyor? Pek çok ayeti kerime var. Şu anda size en az 50 tane ayet okudum. Kur'an'da Müslümana dostunu, düşmanını bilen adamdır diyor. Şahsiyetli Müslüman, kaliteli Müslüman dostunu. Şimdi kitabım bitti. Şimdi kitap bitirdim. Bilgisayarda yazılıyor. Aa, bu onun bir bölümüdür ha. Kaliteli Müslüman dostunu, düşmanını bilen adamdır. Ama biz şimdi Müslümanlar birbirini düşman zannediyor. Efendim başkalarını dost kabul ediyoruz. Ah, ah gene anlatamayayım. Neredeyiz? Müslüman adam dostunu, düşmanını bilen adamdır. Şimdi bu Mümtehine suresinin birinci ayetinde şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu adubbi ve adubbekum evliyâe. Ey iman edenler, sizin düşmanınızı ve benim düşmanımı dost edin mi? Mümtehine suresi ayet 1. Oo, öyle var ki ondan sonra aşağı doğru geliyor. Neden bunu yapmayacağız lan onları anlatıyor. Ha burada daha geçenlerde konuştuk. Daha da 5. sayfada konuştuk. Yani şimdi olay şu. Burada diyor ki Allah-u Teala bak. Bize anlatıyor bunu hoş. Biz okuyoruz bunu. Bize söylüyor bunu. Orada peygamberimiz de diyor ki bak. Gör. Bize söylüyor bunu. Onlardan çoğunu görürsün diyor o İsrail oğullarından çoğunu görürsün. İnkar edenleri dost edinirler. Yani bir Müslüman, İsrail Müslümanı, o zamanki peygamberlerin sahabesi de onlara inananlar da Müslümandı. Onlar da bizim gibi Müslümandı yani. Anlıyor musunuz? Havariler de bizim gibi Müslümandı. Öyle söylüyor ayet. Ben söylemiyorum. Aha Maide söylüyorsun. Abi de gidelim abi de oraya. Bak aha. Bir ennena Müslümun. Havariler diyor. Müslüman. Bütün peygamberlerin inanırları, gerçek inanırları Müslümandı. Bizim gibi Müslüman. Efendim. Neyse. Şimdi kaliteli Müslüman bilgili olduğu için, bilinçli olduğu için kimdir düşmanı, kimdir dostu bunu iyi bilir. Bu adamlar niye lanetlendiler? Çünkü bunlar kafirleri dost edindiler. Müslümanlar bu hataya düşmesin diye bu ayeti koymuş. Ama biraz geriye gidersek efendim bak orada ne koymuş yine bak. Aha Nisa suresinin haba ayetine bak şimdi ne koymuş. Ellezine o kimseler ki o kimseler diyor. Yani Müslümana yakıştırmıyor buna. Yakıştırmıyor buna Allah-u Teala. O kimseler. Kim onlar Müslümanlar? Kim onlar? Onu anlatıyor. يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminleri bir tarafa atarak kafirleri dost edinirler onlar. Kim onlar? Müminler. اَيَبْتَهُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ Onların katında şeref mi arıyorlar? فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Şerefin tamamı bendedir, bendedir ya Allah. Şeref arayacaksan bana geleceksin. Kafirlere gitmeyeceksin. Kime söylüyor bunu Allah? Müslümanlara. Bir mümin bir mümini bir tarafa atarak kafiri dost edinemez. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Burada da aynısını söylüyor. Şimdi bak. Devam edelim. Lebitse ma ne kötü şey gaddemet lehum enfusuhu nefisleri onlar için öne sürdüğü şey ne kötüdür bu? Ha bu nefis işiymiş meğer, akıl işi neymiş? Bak. Kafiri dost edinmek nefsin işiymiş. Aklın değil diyor. O nefisleri onlar için hazırladığı, öne sürdüğü şey ne kötü şeydir bu? Bu kafiri dost edinmek. Demek ki dostluk aklın üzerine kurulur. Aklın seçiciliğiyle belirlenir dost. Nefsin ittiği şey ise kafiri sana dost edindirir nefis. Bak bunu şöyle, ben söylüyorum. Ya Rabbi ben söylüyorum. Böyle yapsa ne olur? Diyoruz. En sahıtallahu aleyhim. Allah-u Teala'nın onlara kızgınlığını getirir bu. Sahat. Kızgınlığını, nefretini. Anlıyor musun? Allah-u Teala'ya ben kızar mı? Kime? Dostunu bilmeyene. Kafiri dost edinene ben kızarım. Allah'ın kızgınlığını, nefretini üzerine alıyor. Ve fil azabihum halidun. Ve onlar süreli azabın içine kalacaklar. Bu dünyada benim kızgınlığımı elde edecekler, ahirette de azaba. Bu dünyada lanet edeceğim onlara, ahirette de azaba. Durmak yok. Sahıta kelimesini kullanıyor burada Allah-u Teala. Yani Allah'ın nefretini, Allah'ın gazabını, Allah'ın lanetini, Allah'ın kızgınlığını efendim, onların üzerine olur. Velev kânû, keşke onlar olsalardı. Yü'minûne billâhi, Allah'a inansalardı. Ve nebiyyi, peygambere inansalardı. Ve mâ unzile ileyhi, ve ona indirilene, o peygambere indirilene inansalardı. Mettehadûhum evliyâ, o zaman onları dost edinmezlerdi. O kafirleri dost edinmezlerdi. Onlar Allah'a dost edinirlerdi, peygambere dost edinirlerdi, müminleri dost edinirlerdi. İşte onların bu iman noksanlığı perişan etti şimdi Allah'ın Teala. İşi getirdi, imana koydu. Oturdu. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Lakin diyor Allah-u Teala, onların çoğu yoldan çıkmış. Fasık, yoldan çıkma demektir. Onların çoğu yoldan çıkmıştır. Aman Allah. Şimdi burada hastalığı veriyor Allah-u Teala. Lanet. Allah kızdığı bir insan, Allah'ın lanet ettiği bir insan, peygamberlerin lanet ettiği ve dua şeklinde lanet ettiği insanlar hasta. Bu toplum hasta. Manen hasta. Manen kanser. Çare ne? Çarede reçeti yazıyor. İman. Allah'a iman, peygambere iman, peygambere indirilen bu kitaba iman. Bu imansızlık işte onlara bu hataları yaptırıyor diyor Allah-u Teala. Sakın ha siz yapmayın. Tabii bize gidiyor bu Allah-u Teala uluslararası hukuk fakültesinde uluslararası orada ders veriyor şimdi burada Kur'an Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde ama uluslararası hukuk var ya uluslararası hukuk diyorlar ya bugün ha o ders anlatıyor işte o ders bir daha söyleyeyim size ey müminler iyi bakın dinleyin de hemen bitmesin ha لَتَجِدَنَّ elbette bulacaksınız. Elbette ve elbette. Lam-ı tehid deriz buna. Hoca olanlar için konuşuyoruz. Nun var orada. Denne. Ne. İki tane şeddeline. O bir tanesi tehid nunudur. Ona tehid nunu deriz. Gramer bakımına. Bunlar sizin alakası yok ama hocalar için söylüyor. Elbette ve elbette bulacaksınız. Ne? Eşedden nasi, insanların en şiddetlisi, en koyusu. Ne bakımından ya Rabbi? Adaveten, düşmanlık bakımından. Düşmanlık bakımından insanların en şiddetlisini bulacaksınız. Ey müminler! Şimdi bir ferman veriyor. Bu ferman. Ha bu benim müminlerim cahildir. Bunlar kanarlar. Kanmamak için ha bu dersi veriyor bizim için. Ha böyle. Diyor ki Allah'a ulan. Sizin en büyük düşmanınız kim biliyor musun? Bunu bilmezsin. Ben anlatayım size. Öğreteyim. Lillezine amenu. İman edenlere, müminlere düşmanlık bakımından insanların en şiddetlisi el Yahud, Yahudiler. Buyur cenaze namazına. 1400 sene evvel bu ayet bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Mana veriyorum. Bir tek diyebilirsiniz ki hocasının manayı yanlış veriyor. O kadar deme hakkınız var yani. Ha? Başka bir hakkınız yok. O zaman ben inerim aşağı. O çıkar buraya bağırır. Anladın mı? İman edenlere düşmanlık bakımından insanların en şiddetlisi Yahudilerdir. Buyurun. Bugün söyle bunu sanki. Vellezine eşreku. Ve şirk koşanlardır. İki bu. Yahudilerdir ve şirk koşanlardır. Oo. Müşrikler. Ve letecidenle ve yine bulacaksınız. Akrabahum meveddeten. Müminlere sevgi bakımından en yakınını bulacaksınız. Mevedde sevgi demektir. Akraba da yakın, akraba bu kelimeden yakın demektir. Sevgi bakımından müminlere en yakınında bulacaksınız. Lillezine amenu müminlere ellezine kalu inna nasara. Biz nasarayız diyenleri bulacaksın. Yani Hristiyanları, tevhid inancına inanan Hristiyanları da Müslümanların sevgi bakımından en yakınını bulacaksın diyor. Ha bu ayeti ben yaşadım Amerika'da. Şimdi anlatırım onu da manayı bitireyim ben. Niye ya Rabbi? Ha beni bir ders verdin bize ama bu ne nedir bu? Bu nasıl oluyor? Yahudiler ve müşrikler bizim en büyük düşmanımız ama Hristiyanlar bize sevgi bakımından en yakınını diyorsun burada. Bu nereden kaynaklanıyor? Onlar bize sevgi bakımından nasıl yakın oluyor? Bunu soracağız değil mi? Bunu soracağımız için aşağısında cevabını vermiş. Ayetin sonunda cevabını vermiş. Ne demiş? Zalike bu durum işte bu bi enne minhum onlardan vardır. O Hristiyanlardan vardır. Kissisine keşişler. Keşiş. Bir çeşit ve ruhbane ve din adamları. Bir çeşit din adamı, bir çeşit ilim adamı, keşiş. Tabii biz o keşişleri pek o kadar bilmeyiz. Duymuşuzdur da, siz de duymuşsunuzdur da. Keşişler varmış. Bir de ve ruhbane ve din adamları vardır. Ve ennehum la yestekbirun. Bu din adamları ve bu keşişler kibir yapmazlar İslam'a karşı. Vay. Bak. Demek ki kibir var ya, benim dinim üstündür, senin dinin üstündür. Ha bu kibir, arkadaşlar sevgiyi katlediyor. Oo. Ya bu saati siz mi aldınız ona? Ulan ne ediyorum ben sizi? Bu kadar ediyorum. Neyse bu ayet bitmedi. Önümüzdeki cuma inşallah bu ayetle ha bu ayet ikiz düler. Ve izâ semi'û diye başlayan yedinci cüz buradan başlar. Bu ayetle bu ayet birbirinin devamı olduğu için ezan dedi ki sen bunu bitiremeyeceksin. Bari bu iki kardeşleri ayırmadan gelecek hafta bu beraber atalar. Bu bakma iyi oldu ya. Ezan aslında bakma iyi oldu. Evet. Şimdi gelecek hafta inşallah bir sonraki 83. ayetle beraber anlatacağız bunu. muhteşem konu var burada. Efendim, ne anlattık buralarda şimdi? Buralarda bu dinde aşırı gidenleri ele aldı. Başkası, kendisi yoldan çıkıp başkasını yoldan çıkaranlara dost edinmemek gerektiğini, emri bir manuf ve nehri hanil münker yapmak gerektiğini, efendim İsrail oğullarının kafirlerinin Hazreti Davud'un ve Hazreti İsa'nın bedduası ile lanetlendiklerini, onlara lanet bedduası yaptıklarını Allah-u Teala burada anlattı. Kafirleri dost edinenlerin nereden zoru vardı, hastalığı neydi, onların nefisleri onları bu duruma hazırladı diyor Allah-u Teala. Nefislerinin dürttüğüdür. Demek ki dostluk dediğin aklın üzerine kurulur, sevginin üzerine kurulur. Dostluk nefsin arzuları üzerine kurulmaz dedik. Yukarıda onları söyledik. Efendim bir özet yapıyoruz. Efendim keşke onlar diyor Allah-u Teala iman etselerdi Allah'a, peygamberine ve peygambere indirilen vahye iman etmiş olsalardı bu onların başına gelmezdi. Bunların sorunu bu. Reçetesi de bu. Onlar yoldan çıktılar dedi. Ve son ayetin manasını verdik. Açıklamasını yapmadık. İnşallah gelecek cuma onu da yaparız. Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin.